шукаю фраз, як ти повіриш ти. Дай нам останній шанс, або дозволь піти. Не скажи нам ніхто, прости мені усе. Ти зупини авто і відпусти мене. Шукаю фраз, яким повіриш ти. Дай нам останній шанс, або дозволь піти. Не скаже нам ніхто, прости мені.